94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve bugün Makedonya'dayız. Makedonya'nın Ohri civarındaki en meşhur, en bilinen şehirlerinden, küçük şehirciklerinden birisi Struga şehridir. Ohri'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede küçük bir kasaba. Ancak hem Balkanlarda hem dünyada yaz aylarında yapılan şiir günleriyle Struga Köprüsü'nde köprü başında şairlerin kendi şiirlerini bin bir türlü dilden haykırdığı etkinliklerle bilinmiştir. Özellikle Balkan ülkelerinde oraya gitmeyen, orada şiirini okumayan orta yaş kuşak şair kalmamıştır kolay kolay. Struga şehrinin ve çevresinin şehir şarkılarını seslendiren ve 80'lerde müzik yapan oldukça popüler bir topluluk. Struški biseri, yani Struga incileri adını taşıyan bir topluluk. Biseri sözcüğü unutulmayan şarkılar içinde bol bol kullanıyor ve kullanılıyor ve tabii incisi de Ohri Gölü'nün derinliklerinden çıkan incilerden geliyor. Aslında bütün Slav dillerinde bu biseri sözcüğü eski şarkılar için ya da unutulmayan şarkılar için hep kullanılıyor. İşte bizdeki işte unutulmayan şarkılar ya da altın şarkılar falan gibi başlıklarda hani çeşitli antolojilerde karşımıza çıkıyor. Dinlediğimiz Struško Oro, yani Struga Orosu, Struga Dansı diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Dediğim gibi bu topluluk hem Struga'dan hem de Struga çevresinden şehir şarkıları seslendiriyor. Bu şarkıların büyük bir çoğunluğu aşka dair olmakla birlikte bunun yanı sıra tarihsel şarkılar da var. Makedon bağımsızlık kahramanlarının, çetecilerin Osmanlı'ya karşı veya başkalarına karşı, Bulgarlara karşı, Yunanlılara karşı, Makedonların, Bulgarların adına dövüşen çeteciler için de yazılan şarkılar seslendiriyorlar. Biz bugün her iki konuyu içeren şarkılarda dinleyeceğiz. Çünkü bu program Balkanları her şeyiyle kucaklayan bir program. Hani ırkçılık ve milliyetçilik olmadığı koşullarda her şeye kahramanlık şarkıları dahil olmak üzere. Çünkü bizim kahramanlık türkülerimizi çalıp söylerken bir şey olmuyordu. Başkasının kahramanlık şarkılarını çalıp söylerken bir şey oluyor genelde. Ama benim programımda olmuyor. Ben çalıyorum. Çünkü sonuçta Balkanlar etkileşimler, kültürler arası diyaloglar, sıcaklıklar, komşuluk ilişkilerinin ırka, dine bağlı olmadığı bir açıdan bakarsanız bir bölge, ama başka bir açıdan bakarsanız da herkesin birbirini boğazladığı bir bölge. Bu dilemmayla, bu ikilemle yaşamış bir bölge Balkanlar. Dolayısıyla yalnız işte hoşumuza giden taraflarını alarak bu işin içinden sıyrılamayız. Bir bütün olarak bu programda kucaklamaya çalışıyorum. Balkanlardaki müzik geleneğini, her şey var bunun içinde. Evet, Struško Oro'dan sonra şimdi dinleyeceğimiz parçanın ismi Dafina na Porti Sedeşe. Yani kapının önünde Dafino oturuyordu. Todo cerca y por ti. Dafina kapının önünde oturuyordu diye bir şarkı dinledik. Madem Dafinalardan açıldık, başladık şarkıya. Bir Dafina şarkısı daha. Tabii bir kadın ismi, bir kız ismi. Dafina Bolna Legnala. Yani Dafina hasta düştü adlı bir şarkıyla devam edelim. Thank you. bugün küçük Struga kasabasından çıkma Struşki Biseri topluluğunu dinliyoruz. Struga İncileri adlı topluluğu dinliyoruz. Struga kasabası aslında Makedonlarla Arnavutların hemen hemen eşit oranda birlikte yaşadıkları bir kasaba. Az miktarda Türk de var. Ağırlıklı olarak Makedon ve Arnavutlar birlikte yaşıyorlar ki zaten Arnavutluğa çok da uzak bir bölge değil. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Poşlomome Nalivada, yani kız çayıra gitti. Belki aranızdan bu şarkının Türkçesinin olduğunu hatırlayanlar çıkmıştır. Atımı bağladım ben bir meşeye diye başlar sözleri. Eski bir türküdür. Hatta Balkanlarda da Usniye Recebova Türkçe olarak bu şarkıyı seslendirmiş. Evet, şimdi dinleyeceğimiz parça yine hastalıkla ilgili. Daha doğrusu aslında Makedon halk şarkılarında şarkılara giriş sözü olarak kullanılıyor bu hastalanma teması. Bir çeteci hastalanıyor, bir kız hastalanıyor, verem oluyor. Bir delikanlı hastalanıyor. Bunun çeşitli varyasyonları var. Şimdi Irina hastalanmış. Razbolela se Irina. Yani Irina hasta düşmüş. Razbolela se Irina, Şarkılar dikkat ettiyseniz meşk usulü, yani bir araya gelip bir hep birlikte söyleme biçimiyle karşımıza çıkıyor. Zaten içkili mekanlarda olsun, konserlerde olsun hep böyle yürüyor bu iş. Ve muhtemelen canlı çalıp söylüyorlar. Kanal kaydı olduğunu hiç zannetmiyorum bu kayıtların. Hatta bazı parçalarda küçük akort farkları bile var açıkçası. O da işin ne diyelim çeşnisi, rengi. Eleno Mome dinleyeceğimiz parçamızın ismi ve yine Struşki bir seri topluluğu. Ako što nije zborat me, o fa ma na ma na ma, volimo me Eleno. O fa ma na ma na ma, voli sve do golema. Kako što nije zborat me, Bajcata da se zemi me, bajcata da se zemi me, ljubav da ne si deli me, o fa mana mana man, volimo me Eleno. O fa mana mana man, voli sve do golema. Svega ti me ostavi, ostavi me zaboravi, ostavi me zaboravi, na srce rana mi otvori. O fa mala, mala, man, volimo me Eleno. O fa mala, mala, man, voli se do golema. Posso cazzi da spia, o fa mala mala man, mori nome Eleno. O fa mala mala man, mori sendo golema. O fa mala mala man, mori nome Eleno. O fa mala mala man, sarà bene da ubra. Bugün Struşki bir seri topluluğunu dinletiyorum sizlere. İki albüm var elimde. Bu dinlediğimiz albüm sanıyorum ilk yayınladıkları albüm 80'lerde. Bu albümden seçtiğim muhtemelen son şarkı olacak bu. Parçamızın ismi İzlekla Ev na Niz Çarşıya. Yani Evda çarşıya gezmeye çıkmış. Please. isha shia, isha shia, evda mizras tuga, da mi bara bashter zia, da iso shie aide ser menele, da iso shie. Struşki Biseri toplumunu dinlemeye devam ediyoruz. Struşki Biseri 2 adlı albüme geçiyoruz şimdi. Ve albümden ilk seçtiğim parçayı bakalım yine başka bir bildiğimiz parçaya benzetebilecek misiniz? Legnalei mama, legnalei tate. Yani annem yatınca babam da yattı. Müzik muhtemelen bildiniz, ben söylemeyeceğim hangi parçayı çağrıştırdığını. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Legnala si male daspie, yani male yatmış uyumuş. Thank you. Evet sevgili dostlar, bugün Tuna'nın beni yanında Makedonya'da Struga şehrindeyiz ve Struga şehrinin çıkardığı birçok müzik topluluğundan biri olan Struşki bir seriyi dinliyoruz. Şimdi Makedon ayaklanmasının 20. yüzyıl başındaki en önemli isimlerinden biri Goce Delcev. Goce Delcev'in adına yakılmış bir sürü şarkıdan birini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bu da Makedonların kahramanlık şarkılarından biri. Hepsini aşağılama olmadığı sürece kucaklıyoruz. Ve Goce Delcev için şarkı. Sevgili dostlar, devam ediyoruz. Struşki bir seri 2 adlı albümü dinlemeye. İkinci bölümde bu ikinci albümlerini dinletiyorum sizlere. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Bonlo Legit Marushetov. Yani yine bir hastalık durumu var. Maruşka hasta düştü. Hey. sonlara gelirken şimdi ise hastalanan kişi, hastalanan hanım Maruşka değil Vite. Değerli dostlar, bugün Struski bir seri topluluğunu dinlettim sizlere. İki albümünden şarkılar seçtim. Çoğunlukla da bunlar hasta düşülen aşk şarkılarıydı. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Sayfamdan, yani daha doğrusu sitemden ve Facebook'lardan yine ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem bundan öncekileri istediğiniz zaman dinlemek için tunaninberiyani.blogspot.com'u tıklayabilirsiniz. Son bir duyuru, Cuma gecesi yani 21 Şubat Cuma akşamı Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde Muammer Ketencoğlu Folk Trio'nun konseri var. Anadolu'nun her yanından türküler çalacağız sizlere. Eğer zamanınız varsa ve yakınsanız oraya, pek de merkeze uzak yakın sayılmaz. 21 Şubat gecesi saat 20'de Sultanbeyli Kültür Merkezi'ne sizleri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, sevgiler saygılar. Güner Eminoğlu, sevgili arkadaşım Güner Eminoğlu ve Elif'e çok teşekkür ederim. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cocând să vin. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cocând să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Yo pide na se nasco, yo pide na.